نبی سلام علیہ ملکہ یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام از تو فیل غوث العظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ شاہ رکن عالم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام یا الہی واسطہ رسول یہ سلام عاجزانہ ہو